Свабода джаз, музыка без межаў, інфармацыя без цэнзуры. 11 кастрычніка у пражскай студыі Дмітрый Падбярэцкі яшчэ раз шчыра вас вітаю. Навіны з Беларусі і свету, агляд беларускага інтэрнэту ад Франа Кавячоркі, Алеся Страўцова распавядзе, як ішла праца над фільмам, прысвечаным Святаславу Хадановічу. В сённяшнім плейлісте яшчэ засталіся Бібі Кінг разам з Эрыкам Клэптонам, трыо Арта Тейтума, Тед Джонс, Камерата, Алекс Растоцкі, Манхэттен Трансфер, Аркадій Юшын, Джош Гробан, Дэйв Холланд, Біг Бэнд. Гэтых музыкаў мы будзем слухаць цягам другой гадзіны наўпроставага эфіру «Свабоды». Джаз. Ну, а пачынаем мы са славутага дуэта двух блюзменаў Бібі Кінг і Эрык Клэптон у вядомай джазавай тэме «Come Rain or Come Shine». I'm gonna love you like nobody's loved you. Come rain or come shine, high as a mountain and deep as a river. Come rain or come shine. Well, I guess when you met me, and it was just one of those things that don't you ever bet me, 'cause I'm gonna be true if you let me. Oh, you're gonna love me like nobody's loved me. Come rain or come shine, happy together, unhappy together, won't that be fine? In or we're out of the mud, I'm with you always, I'm with you rain or Свобода джаз. Навіны з Беларусі і свету гэтым разам амаль цалкам прысвечаныя тэме культуры і, ў прыватнасці, тэме музыкі. Белапан паведамляе, указам прэзідэнта ганаровае званне народны артыст Беларусі прысвоена вядучым майстрам сцэны вялікага тэатра оперы і балета Вользе Гайко і Людміле Кудраўцовай. Вядучаму майстру сцэны нацыянальнага акадэмічнага тэатра імя Янкі Купалы Сергею Журавлю. Званнем народны артыст Беларусі адзначана таксама дырэктар беларускага дзяржаўнага цырка Таццяна Бандарчук. 11 работнікам культуры прысвоена ганаровае званне заслужаны артыст, заслужаны дзеяч мастацтва, заслужаны дзеяч культуры і 39 чалавек узнагароджаны медалём Францыска Скарыны. Прадстаўнікі партыі «Права і справядлівасць» з Познані, Польшча, запратэставалі супраць канцэрту групы «Рокер-Джокер» у рамках Дзён культуры незалежнай Беларусі. Гэтая група спявае па-расейску і праславілася песняй «Саша останецца с намі», якая была гімнам выбарчай кампаніі Лукашэнкі, сказаў прадстаўнік «Права і справядлівасці» ПІС Шыман Шынкоўскі. Чацвёртае выданне фестывалю «Дні культуры незалежнай Беларусі» пройдзе ў канцы кастрычніка. Абвешчаны выступ групы «Рокер-Джокер» абурыў лякальных лідараў ПІС. У дасланай у СМІ заяве пішацца, гэтую песню «Саша останецца с намі» падчас выбарчай кампаніі цягам некалькіх месяцаў транслявалі ва ўсіх радыёстанцыях Беларусі па 7 разоў на дзень, у той час як дэмакратычным кандыдатам на радыё давалі не больш за паўгадзіны эфіру. Так ці інакш, больш падрабязна пра гэты факт вы зможаце прачытаць на старонцы нашага сайта на свабода.org. Брытанская спявачка, былая жонка кампазітара Эндрю Ллойд Уэбера Сара Брайтман, будзе наступным касмічным турыстам, які накіруецца на МКС. Пра гэта спявачка паведаміла на прэсавай канферэнцыі ў Маскве, перадае РБК. Паводле яе слоў, нядаўна яна атрымала пацверджанне ад Роскосмасу аб паспяховым праходжанні медыцынскіх і фізычных тэстаў. Прабачце, ёй паведамілі, што яна можа пачынаць трэніроўкі. Брайтман падзялілася сваімі планамі. У наступным годзе яна правядзе сусветнае турнэ, пасля чаго пачне паўгадавую падрыхтоўку да палёту. Сайт газеты «Салідарнасць» паведамляе. Спявак Герман непрыемна здзівіў удзельнікаў і гледачоў кастынгу гарадоў, якія спяваюць. На адборачным туры ў Салігорску ён не даваў спяваць па-беларуску, спасылаючыся на тое, што фальклорам займаецца яго бабуля ў вёсцы. Варта было яму пачуць песню на беларускай мове, як гучала «Стоп», што вы можаце праспяваць весялейшае. Хвіліна не праходзіла, каб Герман не згортваў выканаўцу беларускага фальклору. Моладзь нечым новым павінна займацца, заявіў ён. А вось цалкам адваротная інфармацыя, якую мы атрымалі ад Алы Барзовай са Злучаных Штатаў Амерыкі. Яна піша, я нарадзілася ў Менску, скончыла спецыяльную музычную школу пры беларускай кансерваторыі і маскоўскую кансерваторыю і аспірантуру. Сябра Беларускага саюза кампазітараў з 1991 года. Фірма «Наксос» выдала кампакт-дыск з запісам маёй 36-хвілінай кантаты песні «Для лады», для дзіцячага хору, салістаў беларускіх народных інструментаў і сімфанічнага аркестра, а таксама 14-хвілінны аркестравы твор «Да новага сусвету». Абодва творы выкананыя і запісаныя дзіцячым хорам Мічыганскага універсітэта, дырыжор Мэры Эліс Столак, салістамі Валентінай Флір Сапрана і Валентінай Пархоменка Козак, народная контр-альта, і дэтройскім сімфанічным аркестрам пад кіраўніцтвам Леонарда Славкіна. Амерыканскі дзіцячы хор вывучыў і выканаў кантату на беларускай мове. Вось калі супаставіць Германа і тое, што робіць Германа, які, што ён робіць у сябе на радзіме, і тое, што робіць у Злучаных Штатах Алла Барзова, прыходзім да такіх кантрасных, канешне, высноваў. Але ж Алла Барзова магла застацца ў Беларусі і пісаць песні для таго ж самага Германа, але яна абрала цалкам іншы і больш, куды больш плённы шлях. Гэта былі навіны на хвалях свабоды джаз. І вось як здараецца, сябры, падчас наўпроставага эфіру. Паглядзеў спачатку на календар і бачу, што 11 кастрычніка – гэта сусветны дзень зроку. Зірнуў у плейліст, а там наступ наступным нумарам стаіць трыо Арта Тейтума, піяніста, які з самага дзяцінства меў вялізныя праблемы са зрокам, калі не казаць, што ён быў наогул невідушчы, калі я толькі не памыляюся. І вось такое супадзенне цалкам незапланаванае, некі знак. Ну, будзем слухаць трыо Арта Тейтума ў кампазіцыі «Isn't it romantic?». Часам мы з нейкім такім вяселлем і недаўменнем сустракаем паведамленні пра нейкія асаблівасці законаў у асобных штатах Амерыкі. Але вось я паглядзеў на у інтэрнэт і пабачыў, што гэта вось такая спецыфіка нейкая на мяжы з абсурдам. Яна пачынае укараняцца і ў Расіі. Вось бачу, глядзіце інфармацыю. Я проста перакладаю з расійскай мовы так на хаду, як кажуць. Сёння ў Пецярбурзе прынята папраўка да закону аб адміністрацыйных правапарушэннях, згодна з якой ноччу неабходна забараніць грукі, стогны, гучны храп, перасоўванне мэблі і топат катоў. Гэта папраўка была ухвалена гарадскім сходам, паведамляе руская служба. Ну як можна забараніць топат катоў, як тых катоў потым, шчыра кажучы, караць, я не разумею. Наступна вяртаемся да музыкі, да нармальнай музыкі, не абсурднай. Гарадзенскі квінтэт Stop Time з кампазіцыяй «Пчалам». Уже і пчолам забараніць па начам там грухатаць па падлозе. Чым жыве, чым дыхае беларускі сегмент інтэрнэту 11 кастрычніка 2012 года? З гэтым пытаннем я звяртаюся да нашага пастаяннага глядальніка Франака Вячоркі, якога я вітаю на хвалях свабоды джаз. Добры дзень, Франак. Добры дзень, Дмітр. Ну і што там? Інтрыга адразу. Ведаеце, у інтэрнэце распачалася сапраўдная істэрыка. І віной гэтай істэрыцы не Лукашэнка, не плюшавы дэсант, не выбары ў Венесуэле ці Грузіі, а герой пад назвай Чупакабра. Ага. Чупакабра ў Старобінскім раёне, якая пагрызла авечак, козаў, казлоў і свіней, у якой два вялізныя клыкі, якая высмоктвае кроў з курэй. Пра гэта паведаміла некалькі дзён таму назад тэлевізія АНТ, тэлеканал АНТ. Ну і ў інтэрнэце пачалася паніка, што трэба ісці лавіць Чупакабру. Дык вось, з'яўляюцца розныя версіі. Некаторыя пішуць, што за прыходам Чупакабры стаіць былы прэм'ер-міністр Беларусі. Некаторыя лічаць, што за гэтым стаіць Расія. Некаторыя кажуць, што Швецыя рыхтуе новы дэсант Чупакабраў. Сяржук Голік абураецца. Блін, ну харе ўжо пра гэтую чупачупсіну пісаць. Як заўсёды журналюшкі з Лухты сенсацыю раздуюць, а піпл хавае. Міхась Матусевіч жа надварот, ён паўтарае запусцірае. Багародзіца Чупакабру прагані. Барыс Гарэцкі перадае з офісу БАШ. У БАШы адначасова 20 чалавек тусуюцца, тэрмінова трэба ехаць лавіць Чупакабру. Хрысціна Карчэўская з Еўрарадыё піша: «Чупакабра – гэта трэйлер да кампаніі «Беларусь без наркотыкаў». Ганна Балахович: «Пачытала стужку навінаў, у Еўропе крызіс, а ў нас матнае слова Чупакабра, афігенна жывем, больш праблемаў няма». Франак, дарэчы, я хацеў бы пацікаецца, а вам не здаецца, што ось вся гэта гісторыя, гэта просто, як кажуць, качка, такая ось журналістка, якая прыдумана каналам дзеля таго, каб прыцягнуць да сябе ўвагу, таму што яго, магчыма, ну проста не глядзяць? Ну, нельга сказаць, што АНТ не глядзяць, АНТ самы папулярны. Я разумею, што АНТ ці АТН, хто гэта перадаў першы, нават цяжка сказаць. Глядзяць, таму што іншыя глядзець не прыходзіцца, іншых каналаў няма. Але гэта можа быць качка, напрыклад, каб прыцягнуць увагу, каб не адцягнуць увагу ад больш важных праблемаў, ад адсутнасці альбо недахопу валюты ў абменніках, эканамічным крызісе, росту цэнах і інфляцыі. Ну вось, зноў-такі кажуць, што ў Мінску праблемаў набыць валюту няма, ўсё ж такі. Што гэта зноў тыя ж самыя згаданыя вамі журналюгі накручваюць нейкую такую гістэрыку невялічкую. Не, ну кажуць шмат што, але, напрыклад, ужо зноў актывізуюцца сайты кшталту Пракаповіча, як гэта было. Ага. Год таму назад. У рэгіёнах зноў людзі пішуць, што ёсць праблемы са скупкай альбо чэргі. Угу. Чэргі каля абменнікаў, таму што ўсё пачынаецца не з адсутнасці валюты, а з чэргаў. Ўсё пачынаецца з панікі. І з панікі, безумоўна. Ось, ну і нават у інтэрнэце пішуць, што у прынцыпе скупіў валюту, дадаў свайго алею ў гэтае вогнішча, як кажуць. Угу. Ну, увогуле падсумоўваючы, то Алесь Пілецкі вельмі добра напісаў, што ўсё часцей думаю над тым, каб апошнюю дыктатуру Еўропы варта перайменаваць у апошні еўрапейскі дурдом. Ну, ёсць такая думка у некаторых заўзятараў інтэрнэту беларускага. У вас усё, Франак? Так, дзякуй, Дмітрий. Дзякуй вялікі. Асабліва, канешне, вось гэтая навіна, якая стала топавай. Думаю, што яна атрымае свой працяг і заўтра, і, магчыма, на наступны тыдні. Таму што для мяне з'яўляецца загадкай, колькі ўжо выпадкаў, все яе шукаюць, і міліцыя там і знайсці не могуць. І хто гэта, нават ніхто не можа здагадацца. Дзякуй, Франак. Дзякуй. Паліцы крамаў літаральна ломяцца ад цацак і гульняў, якія мусяць развіваць у нашых дзецях неверагодныя інтэлектуальныя здольнасці. Але нашыя дзеці не ўмеюць трымаць у руках голку і не здольныя прышыць нават просты гузік. Чаму ж так важна навучыць дзяцей усё рабіць рукамі? Пра гэта Ірына Іскрык, кіраўнічка студыі народнай творчасці «Жыцень» і яе сям'я у праграме «Вашы дзеці». Гэтая праграма прагучыць таксама сёння ўвечары ў эфіры Беларускай свабоды. Мы працягваем нашы музычныя вандраванні па стылях, напрамках, тэмпах, танальнасцях і гэтак далей. На чарзе ў нас Тэд Джонс у кампазіцыі Night Mist Blues. Thank you. Свабода джаз. Пра некаторыя навіны з Беларусі і свету ў скарачэнні. Белапан паведамляе. Указам прэзідэнта ганаровае званне «Народны артыст Беларусі» прысвоена вядучым майстрам сцэны Вялікага тэатра оперы і балета Вользе Гайко і Людміле Кудраўцовай, вядучаму майстру сцэны Нацыянальнага акадэмічнага тэатра імя Янкі Купалы Сергею Журавлю. Званне «Народны артыст Беларусі» адзначана таксама дырэктар беларускага дзяржаўнага цырка Таццяна Бандарчук. Представник палаты партии «Право и справедливость» в Познане, Польша, запротестовали супроть концерту группы «Рокер Джокер» в рамках Дзён культуры незалежной Беларуси. Эта группа, спевая по-российски, прославилась песней «Саша останется с нами», якая была гимном выборчей кампании Лукашенко, сказал представник «Право и справедливости» Шиман Шинковский. Так, гэта ціне больш падрабязна на сайте «Свабода.орг». Читайте, калі ласка, ўжо цяпер. Британская спевачка, былая жонка композитора Эндрю Ллойд Уэбера Сара Брайтман будзе наступным касмічным турыстам, які накіруецца на міжнародную касмічную станцыю. Пра гэта спявачка паведаміла на прэсавай канферэнцыі ў Маскве. У наступным годзе яна правядзе сусветнае турне, пасля чаго пачне паўгадавую падрыхтоўку да палёту. Сайт газеты «Солідарнасць» паведамляе, што спявак Герман непрыемна здзівіў удзельнікаў і гледачоў кастынгу гарадоў, якія спяваюць. На адборачным туры ў Салігорску ён не даваў спяваць па-беларуску, спасылаючыся на тое, што фальклёрам займаецца яго бабуля ў вёсцы. «Моладзь нечым новым павінна займацца», – заявіў ён. А вось цалкам іншы прыклад, супрацьлежны, як можна сказаць. Кампазітар Алла Барзова даслала на наше радыё такое паведамленне з Москвы. Фірма «Наксон» выдала кампакт-дыск з запісам маёй 36-хвілінай кантаты «Песні для лады» для дзіцячага хору, салістаў беларускіх народных інструментаў і сімфанічнага аркестра, а таксама 14-хвілінны аркестравы твор «Да новага сусвету». Амерыканскі дзіцячы хор вывучыў і выканаў кантату на беларускай мове. Это были пераказ короткий пераказ новинок со свету из Беларуси на хвалях свободы джаз. А далее мы слухаем такую веселую и вельми ведомую песню под названием «Этискет, Этаскет» «Манхэттен Трансфер». A brown and yellow basket. I sent a letter to my mommy on the way. I dropped it. Yes, on the way I dropped it. A little girl had picked it up and put it in her pocket. She was trucking on down the avenue. Not a single thing to do. She went peck, peck, pecking all around. She spied it on the ground. She took it, my little yellow basket. And if she doesn't bring it back, I think that I will die. Oh, why was that okay? someone help me find my basket and make me happy again, again. Was it green? No, no, no, no. Was it red? No, no, no, no. Was it blue? No, no, no. Just a little yellow basket. А цяпер пра некаторыя падзеі, якія адбудуцца сёння ў Мінску. У офісе партыі БНФ на маратоне салідарнасці выступяць музыкі Ігар Сімбіроў і Таццяна Беланогая. Згадваю адрас: вуліца Чарнышэўскага, 3, пачатак, о 18 гадзіне. О 18 жа гадзіне ў клубе «Гудвін» адбудзецца прэзентацыя фільма «Свет» памяці лідара групы «Свет Бугі Бэнд» Святаслава Хадановіча. Спецыяльны госць — група «Стів Крамер Бэнд». Квіткі прадаюцца толькі ў гэтым клубе, на максімальны кошт 100 000 рублёў. Пазней, праз, відаць, што адну музычную кампазіцыю, мы пагаворым пра тое, як здымаўся гэты фільм, з суаўтарам сцэнарыя Алесем Астраўцовым. І яшчэ згадаю, чым адзначыўся дзень 11 кастрычніка ў гісторыі музыкі. У 1960 годзе адбылося першае выступленне Арэты Франклін у Нью-Йорку, у Village Vanguard. У 1962 годзе першы сінгл Beatles «Love Me Do» дасягнуў 4-го месца ў англійскім чарце. А ў 2005 году Род Стюарт атрымаў такое вызначэнне, як уласную зорку на алеі славы ў Голлівудзе ў сувязі з 40 гадамі паспяховай працы ў шоу-бізнесе. Нарэшце, 11 кастрычніка 1928 году нарадзіўся Энніа Марыконе. Хто гэта такі? Відаць, што казаць і тлумачыць не варта. І зараз мы паслухаем выканання Джоша Гробана, ягоную кампазіцыю Энніа Марыконе пад назвай «Сінема Парадізо». Se tu fossi nei miei occhi per un giorno, vedresti la bellezza che piena d'allegria io trovo dentro gli occhi tuoi, ignaro se magia. Se tu fossi nel mio cuore per un giorno, potresti avere un'idea di ciò che sento io quando mi abbracci forte a te e per tuo petto. Thank you. Святаслав Хаданович, Свет Хаданович, просто Свет. За некие 6 гадоў гэты чалавек з сярэдняй музычнай адукацыяй, з вышэйшай медычнай адукацыяй, прайшоў неверагодны па плёну шлях, пачаўшы з выканання кавер-версій твораў Дэльта блюза да ўласнай музыкі, вытрыманай у блюзавай стылістыцы, і нават да напісання эксперыментальнай электроннай музыкі, прызначанай для тэатральных пастановак. 6 гадоў на гэта ўсё спатрэбілася, і я думаю, што пайшоў бы ён яшчэ далей і напісаў бы такую музыку, якая б ускалыхнула не толькі Беларусь, але вось такая недарэчная смерць. І сёння, я ще раз нагадываю, о 18 гадзіне у клубе Гудвін адбудзецца прэзентацыя фільма «Свет», прысвечанай памяці Света Хадановича. У нас на сувязі суаўтар сценарыя гэтага фільма Алесь Астраўцоў. Вітаю, Алесь, на хвалях свабоды джаз. Я ведаю, што фільм здымаўся вельмі доўга і непроста. Чаму ж так? Ну, таму што вельмі шмат матэрыялу атрымалася, і ён вельмі шмат важыў, і былі тэхнічныя складанасці. Наступил такой момент, когда уже просто компьютер не мог это все переварить. И отрымалось, что мы перевели его в маковский формат, и у нас не было станции, он просто у нас был на хард-диску, и рухаться наперед. Ну, у нас выратовал человек, который приехал в Москву с маковской станции, мы сели за 2 тыдні его вот у меня в квартире замонтовали. Света вельмі добра ведалі ў Расіі, ён там часта выступаў у клубах. Цікава, а ці ёсць спадзяванне на тое, што гэты фільм будзе паказаны там хаця б па лякальных нейкіх тэлевізійных сетках ў Расіі? Ну, спадзяванне пакуль што ёсць. Дакладна ўжо вядома, што 27-го ў доме ў дарозе будзе чарговая прэм'ера там у Маскве. Это ўжо, ну, дамоўлена. А на конт телеканала пакуль што, ну, як бы дакладна не магу нічога сказаць, але спадзяванне ёсць. Алесь, а што беларускія каналы, ім прапаноўваўся гэты матэрыял? Не, пакуль што не прапаноўваўся, таму што, ну, як бы, ну, літаральна мы яго ледзьве паспелі да памяці Света 12 верасня. Была першая прэм'ера, і, ну, зараз вось другая. Ну, як бы, ну, пакуль што, ну, пакуль што ўсё вельмі шмат працы, канешне, фільмам. Адносна вось гэтай першай прэм'еры, ці шмат людзей прыйшло? Ну, мы знялі залу Палаца мастацтва, там 140 месцаў, і, в принципе, все 140 месцаў былі заняты. Причым, што ніякай рэкламы не было, это было толькі праз компьютерные сетки, праз перапустинг, за літаральна за 2 суток. Ну, рэкляма была яшчэ, нагадаю, на хвалях свабоды джаз. Всё-таки. Што вы чакаеце ад сённяшняй вечарыны? Як, скажам, тыя ж музыкі групы Стив Крамер Бэнд прарэагавалі на запрашэнне выступіць? Ну, в принципе, это Паша Каширин организует. Я так парня не... Ну, я дело не принимал в этом. Я зарабил первую презентацию. И тому я, ну, скажем, я так думаю, что вельми добро отреагировали. Будут выступать. А як что будет? Ну, спадзяемся, что зала будет полная. Это вельми хотелось, как сумна не было. Так, Алесь, апошняе пытанне. Ну, уявім сабе, што ніводзін беларускі тэлеканал не возьме гэты фільм. Ну, скажуць, а не цікава, ён нейкую такую незразумелую музыку іграе, некая дэльта, некая Місісіпі, гэтак далей. А як будзе ці будзе ўвогуле распаўсюджвацца гэты фільм? Я не ведаю, там на дысках. Ну, обовязково мы собираемся выпустить DVD. Ну, и после первого показываю на каким-нибудь премьерном, показываю на каким-нибудь телеканалов, где-нибудь, может, в Москве это отбудется, то, конечно, его вывесим на YouTube. Так там. Ну, а DVD будем выпускать обовязково. Дякую. Про то, як здымаўся фільм «Свет», прысвечаны памяці лідара групы «Свет Бугі Бэнд» Святаслава Хадановіча, распавядаў Алеся Страўцова. Яшчэ раз нагадваю, 18:00 сёння клуб «Гудвіна», прэзентацыя гэтага фільма пры ўдзелі спецыяльнага госця групы «Стів Крамер Бэнд». Дякую, Алесь, за тое, што адгукнуліся на нашу прапанову расказаць пра гэты фільм. Да сустрэчы і поспехаў. Дякую, всего доброго. Вертаемся до нашей музычной частки. Послушаем Ларса Даниэльса у композиции «Across the Sun». Thank you. канцы другой гадзіны нашага сённяшняга вяшчання прадставім двух беларускіх выканаўцаў. Першы, праўда, гэта ён уже даўно такі напалову беларускі, напалову амерыканскі, я маю на ўвазе гітарыст Аркадзя Юшына, які нядаўна ўдзельнічаў у прэм'еры новага спектаклю свабоднага тэатра. Ён там адзін іграў жыўцом за ўвесь аркестр. І вось ягоная кампазіцыя сола гітарная пад назвай «Non-Fiction». Слухалі Аркадзя Юшына ў ягонай аўтарскай п'есе «Non-Fiction». Ну, а завершае наш сённяшні жывы эфір група «Трио Портмоне» з кампазіцыі «Рыва». Нагадаю толькі, што нядаўна, па пэўнай інфармацыі, музыкі скончылі запіс другога свайго альбома. Як гэта было, ў якіх абставінах? Думаю, мы пагутарым з кім-небудзь з іх на наступным тыдні на хвалях «Свободы джаз». А зараз паслухаем «Портмоне» кампазіцыю «Рыва» з іх першага альбома. Thank you. «Свобода джаз» 11 кастрычніка. Сёння для вас працавалі Павел Балак, Владимир Сакульский, Дмитрий Подберезки. До сустрэчы завтра. Нагадываю і анонсую завтра Данчик с протягом своих надзвычай цікавых расповедаў про гісторію сусветнага мюзикла. Пачуемся!